1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De koopkracht van Nederlanders wordt dit jaar fors aangetast door de hoge inflatie. Volgens het CBS ligt het gemiddelde koopkrachtverlies op 6,8% bij 9,9% inflatie. Aangekondigde loonsverhogingen zouden onvoldoende helpen. De koopkrachtdaling zette eind vorig jaar al in door stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen. De koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen. De branchevereniging van de ouderenzorg tekent het integraal zorgakkoord voorlopig niet. De actusleden willen meer garanties van zorgverzekeraars. Ook de Landelijke Huisartsenvereniging wijst het akkoord af. Volgens acties wordt er veel gevraagd van zorgprofessionals en zijn reële tarieven nodig. Het integraal zorgakkoord zou op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Daarin staan afspraken over de zorg voor de komende 4 jaar. Alle betrokken partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen en zorgorganisaties, moeten het akkoord ondertekenen. Schiphol verwacht ook morgen weer een piekdag. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat 13% van de beveiligers niet kwam opdagen. Enkele tientallen vluchten zijn geschrapt. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist, is niet bekend. Schiphol zegt bezig te zijn de achterstanden weg te werken. Omdat vanmorgen nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt de luchthaven reizigers aan goed de berichtgeving over een vlucht in de gaten te houden. De moeder van de baby die in Ter Apel is overleden wil het sectierapport in handen krijgen. Het kindje overleed 3 weken geleden in een sporthal bij het aanmeldcentrum. Het OM ziet geen aanwijzing voor een strafbaar feit en wil het sectierapport niet vrijgeven. De moeder alleen mag het inzien, maar ze begrijpt geen Nederlands. Haar advocaat Richard Korver noemt de opstelling van het OM volkomen krankzinnig. Hij wil het sectierapport zelf beoordelen en het laten bekijken door een kinderarts. En dan het weer. Vannacht valt er regen in het noorden. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 15 en de 18 graden. Morgen trekt de regen langzaam weg naar Duitsland. Later laat ook de zon zich nog zien. Het wordt morgen tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Dit land ligt al een tijdje uit het lood. Ik vraag me bijvoorbeeld af of we straks niet slechter af zijn dan toen ik decennia geleden mijn loopbaan in vakbond en politiek begon. Heeft al dat werk, de onderhandelingen, de acties en de strijd nu eigenlijk heel veel opgeleverd? Het kan anders beter. De harde realiteit van het huidige Nederland is dat het veel uitmaakt waar je wieg staat. De ongelijkheid groeit in inkomen, in gezondheid, in kennis en in macht. Als we al iemand iets kwalijk moeten nemen, dan is het vooral onszelf. Dan moeten we ons vooral zelf in de spiegel aankijken. We moeten zorgen dat mensen weer grip krijgen op de samenleving en op hun leven. Daarom moeten we een allesomvattend, positief en zelfbewust verhaal vertellen. Dit is de hartslag van Agnes Jongerius. Ze was FNV-voorzitter en sinds 2014 is ze lid van het Europees Parlement. Ze strijdt voor een Europees minimumloon. En met haar wetsvoorstel wil ze een ondergrens afdwingen in Europa. Woensdag wordt er over gestemd. Ze strooit niet met details over haar persoonlijke leven. En het meest persoonlijke wat ik van haar ken is de stem van haar man. Die herken ik uit duizenden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Agnes, fijn dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Het is zo, toch, dat je niet met je persoonlijke leven te koop loopt? Nou, ik ben er ook niet heel erg bescheiden over. Maar meestal praat ik toch naar buiten toe over de wereld, over Nederland, over hoe het met gewone mensen gaat. Dat vind ik makkelijker en comfortabeler dan alleen maar over mezelf te praten. Ja. En bij heel veel politici, als je googelt, dan kom je natuurlijk heel veel te weten over wat voor gerechten vinden ze lekker, wat zijn de hobby's. Mm-hmm. Maar bij jou kom ik dat soort artikelen niet veel tegen. Nee, nou heb ik ook niet heel veel hobby's en ook niet heel veel tijd voor hobby's. Nee, niet heel veel, nee. Wat is een hobby van jou waarvan wij geen weet hebben? Nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd meer en meer geniet van gewoon de fiets te pakken. Ik woon in Utrecht. Je kan vanuit Utrecht de stad alle kanten op. Er ligt bijvoorbeeld, vind ik, een fantastisch park. Dat heet het Noorderpark, bovenaan Overvecht. Eigenlijk voormalige weilanden. En als ik daar dan, terwijl ik fiets, een blauwe reiger zie, dan stop ik en maak ik een foto. Mijn telefoon zit vol met foto's van blauwe reigers. En wat doe je dan vervolgens met die foto, vraag ik me altijd af. Als mensen zo'n foto maken van een vogel, wat doe je er dan mee? Nou, soms stuur ik hem naar mijn oudste zus. En die zegt dan, hé, heb je de blauwe reiger weer gezien? en soms scroll ik er een beetje door als ik in het werk in een vergadering zit, waarvan ik denk, waar gaat het hier eigenlijk over? Ga ik gewoon eens blauwe reigers kijken. Want hoeveel vrije tijd heb je? Ik heb meer vrije tijd dan in de tijd toen ik voorzitter was van de FNV. Toen was het echt elke avond en ook vaak elk weekend werken. Nu in het Europese parlement is eigenlijk het vergaderritme van maandag tot en met donderdag. Ik kom donderdagavond terugrijden uit Brussel naar Utrecht. Dan doe ik op vrijdag nog wel een paar dingen. Maar ik heb het veel minder druk dan dat ik het daarvoor had. En dat is me goed ook, want ook aan mijn lijf merk ik wel dat ik inmiddels 61 ben. Dus je blijft niet altijd 28 of 32. Een beetje rust en een beetje blauwe reigers kijken. Helpt wel. En je man, moeten we misschien even uitleggen, is Ger Jochems, radiopresentator. Mm-hmm. Dat is voor mij echt een geluid. Ook voor mijn jeugd. Mm-hmm. Dat ik hem altijd luisterde als presentator van het gebouw van de VPRO. Heb je van hem de liefde voor de radio meegekregen? Ik had al de liefde van de radio. Eigenlijk heb ik die liefde van de radio ook meegekregen van mijn moeder thuis. Vroeger, ik ben geboren in De Meren. Dat zegt misschien niet heel veel mensen wat, maar dit was een klein dorp bij Utrecht. Maar we woonden ook nog buiten het dorp, midden in de polder. Mijn moeder was onderwijzeres, maar had ontslag gekregen op de dag van het huwelijk. Zo ging het toen in die tijd. Ongelooflijk, hè? Kwam uit Utrecht en zat dus opeens in de polder, tussen de slootjes en de koeien, met een groeiend aantal kinderen. Ik ben kind nummer 8. En mijn moeder zei altijd, de radio heeft mijn leven gered. Want via die radio had ik tenminste nog het idee dat ik nog onderdeel was van de samenleving. En zelfs nu nog merken mijn collega's dat ik heel vaak zeg, ik hoorde laatst op de radio dat. Ja. Dus voor mij is Radio 1 het geluid wat ik altijd aan heb staan. Ik baal er ook altijd van dat als je voorbij Antwerpen rijdt, dat die even wegvalt. Dat die even wegvalt. Ik ken Ger ook via mijn werk. Ik was uitgenodigd bij een interview bij het gebouw. Hij interviewde jou? Ja, hij interviewde mij. En vertel eens, waar ging dat interview toen over? En dat ging toen over, volgens mij ook de bijstandswet die veranderd moest worden. Hij interviewde mij, dat heette toen nog niet meer het gebouw. Ze zaten toen VPRO aan de Amstel op vrijdag. Het was nog steeds wel op vrijdag, maar ze zaten aan de Amstel, de studio aan de Amstel. Daar was ook een soort barretje in de studio. Ja. En na afloop zei hij, wil je nog wat drinken? Ik zei, nou, dan moet je me wel even geld lenen, want het parkeerauto, ik heb geen geld meer voor het parkeerautomaat. En toen heb ik dus geld van hem geleend. Ik dacht, wat een leuke man. En dacht je dat al tijdens het interview? Ja, ik dacht dat al tijdens het interview. Wat vond je dan leuk aan hem tijdens het interview al? Nou ja, eerlijk gezegd, ik val ook wel op die stem. Hè? Ja. Stem is heel belangrijk, hè? Ja, een stem is belangrijk. Op de bravoer. En verder vind ik het een ongelooflijk knappe man. Goed gebekt, goede stem, goede grappen. Via het werk hebben we elkaar ontmoet. En ik heb dus mijn mannetje van de radio. Ja. Ik vind het mooi dat je ook helemaal in de tegenwoordige tijd praat over hem. Van, ik vind het een hele aantrekkelijke man. Ja, dat vind ik ook nog steeds. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Mooi. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Agnes Jongerius. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Agnes Jongerius. Alles voor de dikke ikken. Jongerius heeft hier alles naar de kloten geholpen. Agnes Jongerius is wel de juiste persoon om in Europa de belangen van werknemers te behartigen, met resultaat. Beetje meer maatschappelijke verontwaardiging is wat Agnes Jongerius nodig heeft. Zo dik is Agnes Jongerius toch ook weer niet? Beste mensen, wat heeft Agnes Jongerius verkeerd gedaan? Agnes Jongerius, al haar hele leven opkomend voor de zwakkeren. Bewonderenswaardig. Ja, die was een kei in groepsbelediger. Agnes Jongerius is een boegbeeld van de vakbeweging. Topwerk van PvdA Agnes Jongerius in het Europarlement. Hashtag Agnes Jongerius. Ik zie je heel aandachtig luisteren. Wat valt je op als je dit zo hoort? Nou, nogal gemeende reacties. Ja. Ja. Er zijn mensen die een gruwelijke pesthekel hebben aan mij. En er zijn mensen die denken en zeggen dat ik het eigenlijk best goed doe. En wat geeft jou meer, of wat heeft jou ook in het verleden meer kracht gegeven om door te gaan? Die eerste reacties of die tweede reacties? Nou, de eerste in alle eerlijkheid, het raakt mij wel. Hè. Het raakt me ook nog steeds, dus ik vind dat niet prettig. En tegelijkertijd ben ik een type die als mensen zeggen dat kan jij toch niet. Denkt, mouwen opstropen en zeggen. Dat zullen we nog wel zien. Dat zullen we nog wel eens even zien. Ik vind het bijzonder dat mensen zo'n beeld over je hebben. Ik moet zeggen dat ik ook met enige regelmaat meemaak dat mensen tegen mij zeggen, in het echt bent u best aardig. En dan denk ik, nou, blijkbaar had je een beeld van mij alsof ik altijd alleen maar schuimbekkend en stampvoetend in de rondte loop. Ik vind mezelf eigenlijk ook best aardig in het echt. Maar meer nog door die reacties ben ik eigenlijk gewoon gedreven door de inhoud. En denk, kom maar op, er moet nu echt iets gebeuren. Ja. Want ik denk toch nog steeds, ik heb nog steeds het idee dat daar nog steeds een groot verschil zit tussen mannen en vrouwen. Dat mannen die fel zijn in hun werk of als politicus, dat die nog steeds veel meer worden gezien als van zo, die is gedreven, die heeft passie. En dat vrouwen die fel zijn, nou, dat zie je natuurlijk ook bij typen zoals Kaag, dat wordt heel vaak meteen van, oh, wat een heks, wat een hysterisch persoon is dat. Nou ja, er zijn een paar van die stereotypen, hè? Maagd of martelares, inderdaad, heks of heilige. Dus, of heb jij dat zelf nooit gemerkt, dat onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zeker, politici? Maar, dus aan de andere kant, Micha, ik kan daar niet zo heel veel mee. Ik ben geboren als meisje. ik leef al de hele tijd met mezelf in deze gedaante. Ik zou hopen dat mensen zich realiseren dat bij beledigingen dat ook gewoon aankomt. Hè. Dat, natuurlijk kun je stuur zeggen, ja, ik heb een hele dikke huid gekregen. Maar dat is natuurlijk ook maar ten dele waar. Mm-hmm. En tegelijkertijd denk ik, we moeten ons er niet door laten afleiden. Je hebt een missie of je hebt het niet. Want gebruik je social media in je werk? Ik gebruik wel social media. Eigenlijk ook wel omdat het soms de aandacht voor het werk in het Europese parlement niet altijd even groot is. Gaat die tijd er ooit komen, denk je? Dat het de aandacht krijgt die het verdient? Ik vind het overigens niet iets dat we daarover moeten klagen. Dus daar gaat het verder niet over. Maar als je vergelijkt hoeveel journalisten het werk in Den Haag in de Tweede Kamer volgen, en je vergelijkt het met hoeveel correspondenten in Brussel proberen het werk te volgen, dat staat in geen verhouding met elkaar. Wordt dat anders? Ik mag het hopen. Maar eerlijk gezegd word ik ook nog steeds, ook door mensen uit mijn eigen kring, vaak aangesproken met, ben je helemaal uit Brussel gewoon komen? Terwijl ik zeg, hoor eens jongens, ik woon gewoon in Utrecht. Ja, ik werk in Brussel. Ja. Maar vanuit Utrecht is Brussel dichterbij dan Groningen. En volgens mij vraagt nooit iemand aan iemand die uit Groningen, ben je helemaal uit Groningen gekomen? Er is een soort mentale afstand tussen wat er in Brussel gebeurt en wat er in Nederland gebeurt. En ik vind het wel belangrijk om te kijken of je die brug een beetje kan slaan. Of je dat een beetje kan overbruggen. Of je in Brussel ook gewone mensen aan het woord kan laten. Of in Brussel er niet alleen maar lobbyisten, maar bijvoorbeeld ook gewoon vrachtwagenchauffeurs of zoals van de week mensen die bij McDonald's werken aan het woord kan laten. Om dat grote ravijn tussen de beleefwereld een beetje te dichten. Is wel een van mijn missies, ja. Ergens gaat het dan fout tussen haakjes. Is dat de voorlichting? Dat we nog steeds niet goed genoeg weten wat voor besluiten er in Brussel worden genomen? Of zijn het de Europarlementariërs zelf die te weinig naar buiten treden? Ik zie eigenlijk al mijn collega's enorm hun best doen om naar buiten te treden. Er is denk ik voor een deel een probleem. Ik ben nu in de laatste fase met het wetsvoorstel over het minimumloon bezig. Mm-hmm. En die stemming gaat positief uitpakken. Bij die stemming leggen we inderdaad een bodem in alle Europese landen voor de lonen aan de basis van de arbeidsmarkt. Ja, die minimumlonen moeten 50% van het gemiddelde bruto loon in een lidstaat gaan bedragen. Ja. En van dat minimumloon moet je ook een boodschappenmandje kunnen kopen. Dat is denk ik met die stijgende prijzen enorm belangrijk. Dat je inderdaad gewoon een fatsoenlijk leven kan leiden van een minimumloon. Dat je de huur kan betalen, dat je je boodschappen kan betalen, dat je energierekening kan betalen. En eigenlijk betekent wat we afgesproken hebben dat in bijna alle Europese landen de lonen ook flink omhoog moeten. En dan zou je zeggen, nou, dat is een ontzettend urgent onderwerp nu. Dat is een ontzettend urgent onderwerp. En dan toch zie je dat men bijvoorbeeld in België wel zegt, die wet komt eraan, dus wij gaan ons minimumloon verhogen. En in Nederland doet men net alsof men met die wetgeving uit Brussel helemaal niks te maken heeft. Als het bijvoorbeeld over ouderschapsverlof gaat. Hè, net is vorig jaar ingevoerd dat ook vaders meer dan 2 dagen verlof kregen. Hè. Ja. Dus tot vorig jaar juli was het 1 dag van de geboorte, 1 dag om je kind aan te geven. En verder hup weer aan het werken, meneer. Die wetgeving is in Nederland aangepast omdat wij in Brussel de regels hebben aangescherpt. Tot en met de laatste dag dat we daarover gingen stemmen belde de vorige minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, mee op en zegt, die regels die willen we niet, dit regelen we in Nederland zelf wel. Die hebben we dus genegeerd. Want ik vond dat het wel tijd werd dat er iets gebeurde. En vervolgens kondigt hij de nieuwe Nederlandse regels aan alsof, kijk eens, ik ben een moderne man, ik ben een moderne vader. Ik ga nu regelen dat vader ook vaderschapsverlof krijgen. En natuurlijk had ik het dan leuk gevonden als daarbij gezegd werd, dat moeten we doen, omdat in Brussel de regels zijn aangescherpt. En ja, hartelijk dank, Europese parlement, dat jullie daar zo hard voor geknokt hebben. Dat bijzinnetje, ja. Dat bijzinnetje had ik leuk gevonden en tegelijkertijd, ik vind het belangrijk dat er wat verandert, dan dat iedereen vervolgens zegt, hartelijk dank, Europese parlement, dat jullie dat geregeld hebben. Ik bedoel, in die zin. Nou ja, dan denk ik, als ik jou zo hoor praten, van, dan gaat het dus iets fout in de voorlichting vanuit het Europese parlement. Als maar niet alleen in voorlichting. Ik bedoel, het gaat ook over de neiging in Nederland om alles wat fout gaat aan Brussel te wijten. En wat goed gaat, te zeggen, maar dat hebben we zelf verzonnen. Soms spreken we over de hazeldonkshuffle. Hè? Dus tot de Nederlandse grens bij Breda. Hè? Die grensovergang die iedereen neemt die naar Antwerpen en Brussel gaat. Tot Hazeldonk praten we negatief over Brussel. In Brussel werken we weer gezellig mee. Maar als we weer de grens terug overgaan, dan gaan we zeggen, nou, wat daar nou gebeurt, dat klopt helemaal niet. Er is weinig liefde in Nederland voor Brussel. Maar tegelijkertijd denk ik, jongens, als het me nou straks lukt om dat minimumloon in Nederland wel naar €14 te krijgen, dan is dat niet alleen mijn verdienste. Daar hebben heel veel mensen ook gewoon de straat voor opgegaan. Die hebben daar pamfletten en acties en muurschilderingen en et cetera, et cetera. Maar als het me gelukt is, dan geeft mij dat al eigenlijk voldoende bevrediging, ja. En je zegt, die wet komt er sowieso, ja, woensdag? Ja, ik ben ervan overtuigd dat die stemming, die gaat goedkomen. Hoe weet je dat zeker dan? Nou, omdat ik hier natuurlijk eindeloos aan gewerkt heb. En dat is wel ook het leuke in het werk in het Europese parlement. Je moet je verdiepen in hoe denken ze hier nou over in Letland. Of waarom vinden ze dit belangrijk in Malta of in Spanje. Dus je leert enorm veel over hoe mensen in andere landen denken over bepaalde onderwerpen. Maar dan zijn er toch ook al landen die dan toch je verrassen met een ander besluit? Zeker. Bedoel, Hongarije heeft zich bij de stemming over dit wetsvoorstel onthouden. Waarom? Niet omdat ze per se vinden dat er niet iets aan het minimumloon moet gebeuren, maar omdat ze eigenlijk tegen alles wat in Brussel gebeurt proberen een beetje te keten. Ja, er zijn landen die je verrassen. Er zijn collega's die je verrassen, maar ik heb er zoveel werk in gestoken om bij mensen te gaan luisteren naar wat is voor jou belangrijk. Kan ik nog iets met jouw commentaar of kritiekpunten? Dat ik nu wel denk, ik heb dat wel in beeld, hoe die 705 Europarlementariërs gaan stemmen volgende donderdag. Woensdag. Is dat jouw stijl van overtuigen? Van heel open zo iemand benaderen en zeggen van joh, hoe sta je erin? En kan ik nog iets van jouw feedback meenemen? Ja, ik denk dat zeg maar eigenlijk, maar dat volgens mij geldt niet alleen in het politieke werk. Ik denk eigenlijk dat dat in het leven geldt. Kabinet, wij zijn woedend! Het is het geluid van je jeugd. Niet op de Dam, maar op het Museumplein. Het geluid van een demonstratie. Hoe oud was je toen je voor het eerst ging demonstreren? Voor mij waren de eerste grote demonstraties de kernwapendemonstraties. Want die demonstraties van geen woning, geen kroning, die heb ik wel meegemaakt als 15-jarige, maar die vond ik toch eigenlijk best eng. Hè? Die waren beelden van straatstenen die uit de straat getrokken werden en ME'ers die erop los rammelden, vond ik eng. Mijn eerste grote demonstraties waren de twee grote demonstraties tegen kernwapens. De plaatsing van kernwapens in Nederland, in Amsterdam en in Den Haag. 200.000 mensen. Ik herinner mij de sfeer, dus ik ging met een aantal vrienden van de middelbare school op de trein vanuit Utrecht. En die hele treinperrons die stroomde over. En eigenlijk dacht ik, wat ik ook wel tof vond, was dat ik ervan overtuigd was dat als ik ook nog zou gaan, hè, als ik ook mee zou doen, dat je dan inderdaad de kernwapens tegen kon houden. Er was aan de ene kant een soort pessimisme. Want het was nog midden Koude Oorlog. Maar je dacht ook, als ik nou ook meedoen met de straat op ga. Het heeft zin. Het heeft zin. Het heeft zin om de straat op te gaan. Het heeft zin om te gaan demonstreren. Het is ook echt supergezellig. Ja, wil zo'n hele trein vol met festival, mensen. Hè? Ja, het heeft ook een soort festivalgevoel. Ja, het waren wel bijzondere tijden. De jaren 70, de jaren 80. Ja. Want je zegt, het heeft zin. Heeft het nog steeds zoveel zin? Daarom noem ik het ook. Ik bedoel, ik was toen ik jong was ervan overtuigd dat als ik ging en mijn vrienden meenam, en dat het dan verschil zou uitmaken. Ik denk dat er nu te veel mensen zijn die denken, het heeft toch allemaal geen zin. Hè? Ze doen maar. In die zin, nou ja, zeg maar de citaten die ik eerder voorlas. Er zit toch in Nederland ook een soort stemming van, aan de ene kant, succes is je eigen keuze. Dus als je geen succes hebt, dan heb je dat misschien wel aan jezelf te danken. Dat is de invloed van VVD. Dat is de invloed van de VVD. Dat is de invloed van, ja, we hebben toch allemaal de gelijke kansen in Nederland. Nee, we hebben geen gelijke kansen in Nederland. Maar dat leidt er ook toe dat veel mensen denken, ja, met mij gaat het goed, dus waarom zou ik me aan die anderen iets gelegen laten liggen? En dat maakt dat het moeilijker is om zoveel mensen de straat op te laten gaan. En ik denk aan de andere kant, er is zoveel reden om het op dit moment wel te gaan doen. Hoe zorg je ervoor dat die solidariteit toeneemt? Door het inderdaad weg te halen van die schuldvraag die er te veel ingeslopen, is. Door te benadrukken dat het wel kan, dat je andere keuzes kan maken. Want er zijn ook mensen die in deze crisis, die ook in de coronacrisis stinkend rijk geworden zijn, En niet omdat ze opeens zoveel meer zijn gaan investeren. Maar omdat gewoon de dubbeltjes en kwartjes maar hun richting uit bleven stromen. Ik bedoel, neem nou bijvoorbeeld die supermarkten. Die hebben in de coronatijd echt heel veel geld verdiend. Dus die slogan die je voorlas aan het begin, het kan anders, het kan beter. Het was een slogan van de FNV uit 1988. Ja. Die is nog steeds van kracht. Ja. Ik denk dat we dat ook moeten blijven vertellen. Dat het beter kan. En dat het een kwestie is van een keuze. Dat we een eind kunnen maken aan bijvoorbeeld zoiets als de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat is niet iets wat van God gegeven is. Dat vrouwen 14% minder verdienen dan mannen. Daar kun je andere keuzes voor maken. En soms moet je daarvoor de straat op gaan. En we zijn nu aan het kijken of we bijvoorbeeld rond die loonkloof in november, met een groep vrouwen die uit verschillende plekken en organisaties komen, een demonstratie kunnen gaan organiseren. Omdat als we ons allemaal stil blijven, als we allemaal denken, het is nu eenmaal zo, dan verandert er ook niks. Terwijl als we zeggen, het kan anders en daar gaan we aan meehelpen, dan maakt dat een verschil. Ik sprak laatst Siska Dresselhuis in dit programma. En haar kritiek op het huidige feminisme was van, ja, vrouwen zitten alleen maar achter die laptop online petities in te vullen, op Twitter zich kwaad te maken, hashtags te bedenken. Terwijl, ja, als je iets wil veranderen, dan moet je daar geld voor hebben. En dus moet je het Malieveld op. Dat geld moet uit Den Haag komen. Dat geld moet uit Den Haag komen. En Den Haag of Brussel. Of Brussel. Den Haag of Brussel. Ze bewegen op het moment dat ze zien dat een hoop mensen het belangrijk gaan vinden. En daarom denk ik dat het tijd wordt om de straat op te gaan voor positieve, goede plannen, gebaseerd op solidariteit. Want gelijke kansen klinkt mooi, maar de ongelijkheid moet echt bestreden worden. Want het is niet eerlijk. Want we zijn ook wel makke schapen, toch, als Nederlanders? Want als je het vergelijkt met in Frankrijk, wat er gebeurt als die energieprijzen stijgen, die gaan veel eerder de straat op. En wij laten het veel meer gebeuren. Nederland heeft een hele lage stakingsdichtheid. Dat zullen mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer misschien nu niet bevestigd zien, maar het is wel zo. Als je kijkt naar de statistieken, en dat is al decennia lang aan de hand in Nederland, dat mensen veel minder de straat op gaan dan ook onze Belgische zuidenburen. De Fransen hebben helemaal een meer uitgebreide actiecultuur. Aan de andere kant denk ik dat we nu wel op een punt staan. Juist omdat zoiets als die stijgende energieprijzen, de stijgende prijzen van het voedsel, het raakt je zo hard. Het raakt zoveel mensen zo hard. En het is niet een kwestie van, je moet maar wat beter je best doen, dan kan je het vermijden. Je kan het niet vermijden. Het staken, dat is nog steeds, vind je, een hele goede manier. Het is een hele goede manier, ja. Een effectieve manier. Het is een effectieve manier. Tegen macht moet tegenmacht georganiseerd worden. Hè? En als je het aan de macht overlaat, dan krijg je dus inderdaad de situatie waarin we nu zitten. Wanneer is iets een goede staking? Wanneer is iets een goede staking? Hoe zorg je ervoor dat je zo effectief mogelijk staakt? Allereerst is het nodig dat de grootste groep van werknemers ook meedoet. Hè? Want staken is op zich geen pretje. Het wordt makkelijker op het moment dat collega's zeggen, ja, ik ben het eigenlijk mee eens, ik sluit me ook aan. Dus staken doe je ook niet, ik knip nu met mijn vingers en dan gaan mensen in staking of de straat op. Dat vraagt heel veel voorbereiding, discussie, debatten. Soms eindeloze ruzies, ook in de koffiekamer. Maar dan uiteindelijk een meerderheid die zegt, en een grote meerderheid die gaat, dat heb je nodig. Je moet een beetje onverschrokken zijn in het formuleren van je eisen. Hè? En je moet je ook realiseren dat uiteindelijk mensen Je schildert een bepaald percentage loonsverhoging op je spandoekje. Hè? Mm-hmm. Maar heel vaak gaan stakingen ook over. We willen gehoord, we willen gezien worden, we willen zeggenschap. We willen niet dat iedere keer als we een vrije dag aanvragen, het in het ongewisse blijft of het kan, zodat ik nooit zeker weet of ik bij die eindvoorstelling van mijn kinderen kan zijn. Of, maar dat past niet op een spandoek. Dat past niet op een spandoek. Maar dus een staking is succesvol als mensen meegaan, als het de mensen ook emotioneel raakt. Een staking veroorzaakt schade. Ja, want als je gaat staken en niemand merkt, dat heb je er ook niet zo heel veel aan. Dus het gaat eigenlijk altijd over een combinatie van, raakt het de harten van mensen, de emoties. Maar blijf je ook nog een beetje helder nadenken over wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Want we weten uiteindelijk, elke staking moet gewoon ook weer aan tafel opgelost worden. Uiteindelijk is een afspraak die je maakt, is een afspraak die je aan tafel, maakt. En als we dan twee stakingen van de afgelopen tijd bekijken, de treinstakingen en de boeren, als je die zou moeten beoordelen, hoe deden ze het? Ik denk dat zeg maar beide die combinatie tussen hoofd en hart wel gemaakt hebben. Ze zijn alle twee natuurlijk nog niet opgelost aan tafel. Ik kan op dit moment ook nog niet voorspellen welke succesvol zal zijn met een deal die, zoals ik net zei, aan tafel gesloten moet worden. Kan ik echt de ene boven de andere of de andere onder? Wat ook een belangrijk aspect is, is toch ook welke gunfactor je krijgt van de rest van Nederland. Jazeker. Volgens mij bestaat die in beide gevallen wel eigenlijk. Hè? Ja, ik zit te denken of daar een verschil in zit. Nee, ik denk dat zeg maar de boeren met hun acties van asbest op de snelwegen en ongelukken veroorzaken dicht bij het verspelen van die gunfactor waren. Daar zijn ze ook nu weer mee opgehouden, gelukkig. Want je hebt inderdaad ook wel de sympathie nodig. Ik denk dat de mensen in het openbaar vervoer heel goed kunnen uitleggen nu waarom de werkdruk hen tot hier zit en de salarissen ook niet echt top zijn. Ook sinds de wilde stakingen van de bagagemedewerkers eerder op Schiphol, er meer en meer mensen zien, Er is ook iets aan de hand, dus dat er meer begrip voor is. En ik denk een hele hoop mensen snappen dat anderen ook onzeker zijn over of ze wel voldoende geld aan het eind van de maand in hun portemonnee hebben. Want de brieven van de energiebedrijven worden wel steeds bedreigender. Ja. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die je koppelt aan een moment in je leven waarop het wankelde. En jij zei dat is Bram van Meulen met De Steen. Dit lied heeft Bram van Meulen gezongen op de begrafenis van Johan Stekelenburg. Een van mijn voorgangers bij de FNV en een zeer geliefd persoon. En een heel bijzonder iemand die ook gewoon te jong is doodgegaan. En in dat lied legt Bram van Meulen uit. Natuurlijk, we willen graag grootse en meeslepend. Grootse daden. Onze stempel drukken. En hij legt in dit lied zo mooi uit dat het eigenlijk gaat om, je moet een steen verleggen. Want als je een steen verlegt in de rivier, dan loopt die rivier daarna altijd anders. Dus het kleine gebaar met de grote uitwerking is een vorm van inspiratie voor mij. Natuurlijk, ik zou graag groots en revolutionair willen zijn. Maar ik denk als mijn bijdrage aan de samenleving nu kan zijn dat ik een paar steentjes verleg, ook al zijn het kleine, maar de rivier loopt daarna altijd anders. dan is dat zo mooi uitgelegd in dat lied. Dat dat ook op momenten waarop ik denk, waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig? Of in het citaat wat ik eerder zei. Hè? Soms denk ik wel eens, straks heb ik 40 jaar gewerkt. En zijn we nou eigenlijk beter af dan in het begin? En hoe vaak heb je dat soort momenten? Dat je denkt, waar is het allemaal goed voor geweest? Nou, die heb ik zeg maar nu in deze tijd eigenlijk met grote regelmaat. Hè? En dat is een paar keer per week? Of één keer per dag? Nou, laten we zeggen een paar keer per maand. Ik bedoel, een paar keer per maand dat ik ook de zeilen bij moet zetten om niet in somberte te verzanden. Mm-hmm. En dan helpt het mij om te denken, maar ik heb wel een paar stenen verlegd. En als we dat nou met z'n allen gaan doen, als iedereen, zeg maar, ik heb ook een steentje in mijn tas zitten, als iedereen nou af en toe aan die steen denkt, denkt aan het kan anders beter, en we positieve plannen gaan maken, dan kan er wel veel. Maar bedoel, ik vind het soms, als je het nieuws kijkt, moeilijk om dat kan anders beter ook daadwerkelijk voor me te zien. En dan is het handig om zo'n steentje bij je te hebben en te denken, het kan wel. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Agnes Jongerius. En dit was haar wankelplaat Bram Vermeulen met De Steen. Ja, daar zitten twee dingen eigenlijk in dat nummer. Van aan de ene kant het verleggen van die steen, waardoor je dus echt verandering teweeg brengt. En aan de andere kant het niet vergeten willen worden. Mm-hmm. Heb je beide aspecten? Dus je had, voordat we de muziek gingen luisteren, had je het over inderdaad het verleggen van die steen en het veranderen. Het niet vergeten willen worden. In hoeverre speelt dat bij jou? Ik denk dat dat zeg maar voor ieder mens geldt. Voor mij ook. Maar ik denk dat ik zeg maar, ik zou ook wel graag niet vergeten willen worden voor de dingen die je gedaan hebt. En natuurlijk ook, ik weet dat zeg maar, uiteindelijk op je sterfbed zegt iedereen dat het belangrijkste is wat je voor anderen in je directe omgeving hebt betekend. Maar dat aspect van ik heb een steen verlegd waardoor er iets veranderd is. Ja, die behoefte die is er bij mij ook, jazeker. En is dan die steen nu dat er doorheen krijgen van dat Europees minimumloon? Dat is voor mij nu echt mijn grote steen. Ja. Krijgt de wet ook jouw naam? De wet Jongerius? Nee. Zou wel mooi zijn, ja, toch? Of niet? Dat zou mooi zijn. Maar dat hoeft voor mij eigenlijk ook niet. Ik vind het. Ik kan zelf genoegen ontlenen aan. Nou, inderdaad, zo'n bericht dat men in België vast het minimumloon gaat aanpakken. Ja. Op basis van deze wet. Dan denk ik, nou, dat betekent voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt in België. Die hoeven mijn naam niet te kennen, maar ik heb er een genoegen in om te weten dat ik mede dat setje heb kunnen geven. En hoe gaat dat dan in Nederland? Nou ja, in Nederland is het volgens mij nog een knokpartij. Ook op dit moment. Omdat de Nederlandse regering met Prinsjesdag nu wel gaat aankondigen dat het minimumloon met 10% verhoogd gaat worden. Mm-hmm. Maar dan zit je nog niet aan die fatsoensgrens. Nog niet voldoende. Hè? Dat is nog niet voldoende. Dus het klinkt heel veel. Hè? 10% verhoging. Maar dan is die 14 euro nog niet bereikt. En ik weet dat er veel mensen in Nederland, in de politiek, maar bijvoorbeeld ook in de vakbond, nu knokken voor. Maar we willen dat minimumloon per 1 januari naar 14 euro. Het moet nu gebeuren. Nadat ik de stemming straks afgerond heb, zal ik mij ook druk in gaan zetten om ook in Nederland de mensen zover te krijgen dat we die 14 euro binnen handbereik gaan krijgen. Het is nodig. Het is geen kwestie van overdreven luxe. Mensen moeten inderdaad aan het begin van de maand weten dat ze aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Want als ze dat niet weten, leidt dat alleen maar tot stress, onzekerheid en ziekte. Dat moeten we allemaal niet meer willen. We kunnen het betalen. Kom op nou, ja. Want je zei eerder van het staken, dat de kracht van staken hadden we het eigenlijk over. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je een teruglopend aantal leden bij de vakbonden. Zeker. Verwacht je dat ledenaantal weer zal oplopen? Ik hoop het oprecht. Ik hoop dat mensen zien dat je samen meer kan bereiken. Hè? Dus als ik zeg het kan anders beter, dan is dat ook een collectieve oproep. Jongens, we kunnen het beter krijgen, maar dan moeten we het wel samen doen. Maar blijkbaar zien werknemers er steeds minder het nut in van een vakbond die achter ze staat. En dus moet je, denk ik, met je roeptoetertje of je megafoon proberen mensen te gaan overtuigen. Het is echt nodig dat we nu samen optrekken. Want zeker, als ik nu vanuit mezelf denk ik van, nou, ik vind het dus mooi dat jij dat in Brussel doet. Waarom zou ik dan nog lid worden van een vakbond? Omdat ik het ook weer niet in mijn eentje kan. Maar het is een aanzet. Aanzet. Niks gaat vanzelf. Je moet die steen ook wel pakken en in de rivier leggen en proberen op die manier de loop te veranderen. En dus zoveel mogelijk mensen proberen mee te krijgen. Wij zijn opgevoed door een moeder voor wie het zeer bijzonder was dat ze als enigste uit haar gezin naar de kweekschool mocht. Gek genoeg moest ze na een aantal jaren weer stoppen als onderwijzeres. Omdat het toen bij wet verboden was dat getrouwde vrouwen werkten. Haar kinderen heeft ze allemaal gestimuleerd om door te leren. En na de wetswijziging werkte zij met veel genoegen regelmatig als invalster op een basisschool. Agnes, jij wilde als ons jongste zusje natuurlijk niet onderdoen aan je oudere broers en zussen. En haalde als enigst kind uit ons gezin met succes het gymnasium. Van je moeder heb je begrepen hoe belangrijk doorleren is. En een beetje competitie is je ook niet vreemd. Voilà, zie daar jouw drijfveren. Agnes, je beleeft veel plezier aan het stimuleren en adviseren van jonge mensen om hun eigen talenten te ontwikkelen en niet bij de pakken neer te zetten. Neem geen genoegen met de omstandigheden waarin je verkeert, maar werk naar vermogen en leven lang aan je persoonlijke ontwikkeling en het behoud van je zelfstandigheid. Daarmee heb je veel mensen geïnspireerd. Een boodschap van je zus. Competitie. Dat is een belangrijke drijfveer. Zeker, ook. Willen winnen. Ja, nou ja, dat wil... Margriet, dit is mijn zus Margriet. Ik heb 5 zussen. Margriet is de zus met wie ik vroeger het stapelbed deelde. En wij hoorden bij de kleintjes. Mag je onder of boven? Altijd onder, want ik was de jongste. En in een groot gezin moet je inderdaad proberen om je nog op een bepaalde manier te onderscheiden. Hè? En je bent nooit ergens de eerste mee. Want dat hebben ze boven je allemaal al gedaan. Ja. Ja, competitie, zeker. En een moeder die enorm stimuleerde. Die, als je thuis kwam met een rapport met 7, zei: waarom zijn het geen 8? Als je met een rapport met 8 thuis komt, zei: waarom zijn het geen 9? En als het 9 waren, zei: nou, je moet niet denken dat je nou zo heel bijzonder bent. Je hebt gewoon gedaan, eruit gehaald wat erin zat. Dus de lat lag altijd wel, hoog. Maar daarmee heeft ze inderdaad ook wel veel voor elkaar gekregen. Want iedereen heeft het bij ons. Ik zat nog na te denken over jouw moeder inderdaad. Dat kan je toch nu niet meer voorstellen? Nee. Dat je wordt ontslagen op het moment dat je gaat trouwen. Ja. Was jouw moeder daar ook heel gefrustreerd over? Tenminste, ik kan me dat zo goed voorstellen. Eigenlijk wel. Kijk, mijn moeder wist aan de ene kant dat dit gewoon, zeg maar... zo was het in die tijd. Ja. Maar ze kon ook vertellen dat ze als kind over het Domplein liep en dacht: ik wil ook naar de universiteit. En tegelijkertijd wist dat ze dat als kind van een bakker. Mijn opa was fabrieksbakker. Dat helemaal buiten haar scope zou liggen. Mm-hmm. Zij heeft haar frustratie omgezet in: en nou zal ik zorgen dat die kinderen van mij het wel allemaal voor elkaar kunnen krijgen. En het is natuurlijk heel bijzonder. Een gezin met 8 kinderen opvoeden. We hadden het niet heel... niemand had het heel erg rijk in die tijd. Mijn vader werkte bij de plantsoenendienst. Er was stimulans. Eigenlijk moesten we ook een beetje haar droom leven. Dus... Maar dat legt ook wel een enorme druk op. Dat legt ook een druk op, ja, zeker. Want natuurlijk is het helemaal niet leuk als je iedere keer denkt: en nou kom ik met het rapport met de cijfers die mijn moeder wil. En dan is het nog niet genoeg. Mijn vader zat overigens net iets anders in elkaar. Die had toch eigenlijk meer zoiets: het maakt mij niet uit wat jij gaat doen, als je maar gelukkig bent. En als je maar een beetje een fatsoenlijk leven leidt. En fatsoenlijk is omkijken naar elkaar. Je zorgen maken over: kan ik nog iemand anders een handje helpen? Ik denk, zeg maar, die combinatie van mijn ouders, de ambitie, de warmte. En overigens ook, ja, het is echt super tof om op te groeien in zo'n groot gezin. En hebben ze uiteindelijk hardop tegen jou gezegd: we zijn trots op je? Zeker, ja. Maar overigens op iedereen. Dus ze probeerden ook heel nadrukkelijk geen onderscheid te maken tussen hun kinderen. Mijn beeld toch eigenlijk is: van geluk, de grote tafel waar iedereen omheen zat. En zeker toen we later allemaal uitgevlogen waren en dan weer thuis kwamen. Mijn vader met tranen in zijn ogen over. Nou, kijk nou toch eens wat we hier allemaal voor elkaar hebben gekregen. De rijkdom. De rijkdom van een groot gezin waar iedereen de hele tijd door elkaar zit te tetteren. Wij praten ook enorm hard als we met z'n allen zijn. Maar een warm gezin. En dat hebben mijn ouders echt super slim gedaan. Echt heel goed gedaan. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten waar ze van af willen. En andere gasten laten ook weer iets achter. En op die manier vindt er een ruil plaats. Nou, ik heb al gezien wat je hebt meegenomen. Ja, het paste niet meer in mijn handtas. Nee. Een hele grote rode hoed. Ja. Als voorzitter van de FNV krijg je elk jaar een uitnodiging voor Prinsjesdag. Dan mag je samen naast de werkgeversvoorzitter ergens op de achterste rijen zitten. En ik dacht, dat was altijd ook wel een gelegenheid. Ik bedoel, als je naar Prinsjesdag gaat, dan moet je ook een beetje meedoen met nou ja, het hele circus wat het ook, ook is. Dus ja. Ik heb 7 jaar Prinsjesdag als voorzitter meegemaakt. Ik heb dus 7 hoeden. En ik dacht, ik neem een van die hoeden mee. Welk jaar was dit? Weet je dat nog? Ik denk dat dit... Ik kan het straks nazoeken, want ik heb nog een foto weer van uit die tijd meegenomen. Ik denk dat dit 2010 of 2011 was. Ik zit even te denken hoe we er toen voor stonden. Toen zaten we in de nasleep van de bankencrisis. Ja. Was zeg maar ook best een ingewikkelde tijd. Maar ik dacht, die hoed... wil ik graag achterlaten voor ook de volgende generatie. Ik heb mijn best gedaan bij Prinsjesdag. Om ook dan scherp commentaar te geven op de voorstellen die er komen. Ik bedoel, kan het nu ook gaan doen. Dat heb ik net ook al gedaan, die 10%. Slaat nergens op, moet veel meer zijn. Ja. Maar ik dacht, als nou die hoed ook als inspiratie voor iemand anders kan dienen... om ook gewoon zet hem te denken, op. Zet hem op. En doe iets. Ja, zet hem op, doe iets. Denk, het kan anders beter. Ja. Veel plezier met mijn rode hoed, zou ik en zeggen. En hij is rood natuurlijk. Hij is rood, ja, ja. Zeker. Ja. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb hier de bloeddrukmeter van Bert Wagendorp. Heb ik niet nodig, nee. Want ik heb er eentje. Ja. Oh, oké. Okay. Dit is van Jan Geurts. Jan Geurts die is gek op hout. Ja. En die snijdt dus zelf van die plakjes hout af. Ja. En dit is het boek Ondergrondse Spoorweg van Colson Whitehead... achtergelaten door Peter Middendorp. Ik hou enorm van de columns van Peter Middendorp. Ja, dus als hij zegt dat het goed is... Hij zegt dat het goed is, ja. Dan neem ik die graag mee. Ja. Ik mag graag lezen, dank je wel. Ik denk, Ger die leest ook graag, hè? Ger zit helemaal ingebouwd in stapels boeken. Ja, Ger is ja, met pensioen tegenwoordig, dus die houdt ook van lezen, zeker. En nu we het toch over Ger hebben, we eindigen met de liefde. Mm-hmm. Nou, je hebt sowieso al verteld over hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Ja. En jij zegt, Bruce Springsteen, The River, past daarbij. Wel mooi, steen verleggen in de rivier. En we eindigen dan ook weer met de rivier. En wat heeft Bruce Springsteen met de liefde te maken voor jou? Nou, ik wou zeggen, Bruce Springsteen, ook een klapperman. Ook een mooie stem. Sorry. Ik weet niet hoe die is als radiopresentator. Ik heb maar... geen idee hoe die is. Ja, oh, hij heeft een podcast. Ja, jawel, hij heeft een podcast. Hele goede doet podcast. Doet hij ook heel goed. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoewel, ik moet zeggen, bij ons thuis is Ger degene die echt super verslingerd is aan podcast. Ja. Bij mij zit dat nog niet zozeer in mijn systeem. Ik heb toch liever de radio gewoon aan. Maar wat heeft het lied met de river met de liefde te maken? Het is zeg maar eigenlijk een beschrijving over hoe de liefde het gewone leven van mensen beïnvloedt. Want dit, ja, je kan ook zeggen, het is een buitengewoon treurig lied van iemand die met zijn liefje naar de rivieren ging. En dan opeens blijkt zijn vriendin zwanger te zijn en moet hij opeens als 19-jarige Het is zo'n sleutelzin. Voor mijn 19e verjaardag kreeg ik een vakbondskaart. En een weddingcoat. En een weddingcoat. Ja. Het leven overkomt hem eigenlijk. Het leven overkomt hem. En eigenlijk denk ik, dat geldt voor heel veel mensen. Het leven overkomt ons. En laten we er ons gewoon voornemen om er het beste van te maken. Want we kunnen wel denken groots en meeslepend en prins op witte paard, et cetera. Maar ik denk dat dat leven wat begint met een tochtje naar de rivier en in een leven met een vrouw en een kind en een vakbondskaart, dat eigenlijk veel representatiever is over wat voor veel mensen hun leven is. En ja, Bruce Springsteen, ook een prachtige stem. En een rivier stroomt. En de liefde, blijft dat ook stromen? Zeker. Dat houdt het ook wel een beetje leuk als het een beetje stroomt. Het schuurt soms natuurlijk ook. Hè? Dat is in elke langdurige relatie. Maar de loop van een rivier, de loop van een leven met liefde, zitten inderdaad parallellen in. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. En laat me weten wat je ervan vond. Ik zit op Instagram en op Twitter. @MishaBlok. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my 19th birthday, I got a union card. NPO Radio 1. 2 uur.